Med, bo przynosi ulgę na długo. Opogan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 sierpnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty przy pomniku ofiar na warszawskiej Woli. Mieszkańcy stołecznego Mokotowa oddali hołd powstańcom. Przy 12 parafiach w województwie śląskim można dziś zaszczepić się przeciw COVID-19. Na stołecznej Woli hołd pomordowanym w rzezi dzielnicy oddał Andrzej Duda. Uroczystość miała związek z 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Symboliczną wiązankę prezydent złożył przy dawnej siedzibie warszawskich zakładów fotochemicznych. Uroczystość obserwował na miejscu Michał Fedusio. Witaj. Witam. I powiedz, o czym prezydent mówił mieszkańcom Woli. Andrzej Duda wspominał, że Wola była mocno doświadczoną dzielnicą w czasie Powstania Warszawskiego. W rzezi dzielnicy z rąk nazistowskich Niemiec zginęły wówczas dziesiątki tysięcy osób. Wszystko działo się w pierwszych dniach buntu dumnych warszawiaków, którzy po wojnie wrócili do miasta i odbudowywali swoją stolicę, wspominał Andrzej Duda. To jest właśnie, wierzę w to głęboko, symbol nie tylko Warszawy, ale to jest także symbol całej Rzeczypospolitej. Że Rzeczpospolita nawet podeptana przez wroga, nawet pobita, nawet zniszczona, za każdym razem podnosi się. W tej krótkiej uroczystości na Woli brali udział też mieszkańcy dzielnicy, a także kombatanci walczący w Powstaniu Warszawskim. O czym mówił Michał Fedusio. Mieszkańcy Mokotowa oddali hołd powstańcom warszawskim w miejscu, gdzie w 1944 roku toczyły się niezwykle zaciekłe walki. Zakończyły się uroczystości na terenie parku Dreszera przy pomniku Mokotów walczący 1944. Wzięli w nim udział warszawiacy, dowódcy wojskowi, politycy z różnych partii oraz bohaterowie zrywu stolicy. Łączymy się z Karolem Surówką. Witaj ponownie. Dzień dobry. I powiedz, jak warszawiacy upamiętnili w tym miejscu powstanie? Mieszkańcy odśpiewali Marsz Mokotowa i złożyli wieńce przy pomniku, który został oświetlony na biało-czerwono. Obok pomnika harcerze rozpalili ogień pamięci. Będą go podtrzymywali przez 63 dni. Hołd poległym oddali również ci, którzy powstanie przetrwali. Władysław Pośnik, pseudonim Kazik, przyszedł do tego parku 1 sierpnia 1944 roku o 16:45, kwadrans przed godziną W. Z kolegami też przyszliśmy do parku, żeby się wykąpać w basenie przeciwpożarowym. Zaczęła się strzelanina. Ja nawet drugiego dnia chciałem przeskoczyć przez Puławską do domu. Nie mogłem, to nawet czapki wystawiałem, to do tej czapki strzelanina. Ja wstąpiłem jako ochotnik 3 sierpnia do Armii Krajowej, ale musiałem skłamać, że mam już prawie 17 lat. Na terenie parku Dreszera Armia Krajowa walczyła o zabezpieczenie stolicy od strony południowej. W kolejnych tygodniach walk utworzono tu cmentarz dla powstańców i cywili. Z warszawskiego Mokotowa Karol Surówka. Przy 12 parafiach w województwie śląskim można dziś zaszczepić się przeciw COVID-19. W punktach dostępne są preparaty firm Pfizer i Johnson & Johnson. Na szczepienie nie trzeba się rejestrować, wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty, a akcja potrwa do wieczora. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, deszczowe i burzowe. Miejscami na południu i wschodzie burze będą intensywne, z gradem i silnym wiatrem. Możliwe są też trąby powietrzne od 19 stopni w Legnicy do 29 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. 1 sierpnia. Powstanie warszawskie. Pamiętamy. Taki Wojtek Jastrzębski, mały był, ja wiem, może miał 10 lat. Przyszedł, będzie chciał z nami walczyć. Przychodzi jakiś chem, gdzieś znalazł, przyniósł, a potem za chwilę przynosi fragment broni. Wiem, że coś przyniósł. No i chłopcy, no to w takim razie Wojtek, jesteś wcielony do nas. I już ten Wojtek chodził z chłopcami na wypad. Tak zwani benzyniarze. Jeden z nich był synem dozorcy z Krzywego Koła. Drugi był synem kwiaciarki. Jeden był synem aptekarza, zdaje się. I nie mieli broni poza butelkami zapalającymi z benzyną. I właśnie jeden z tych chłopców, taki mały Józio, wybiegł za barykady i rzucił zupełnie blisko butelką i zapalił czołg. Chłopiec, który w czasie walki dostał ode mnie zdobyty karabin. został zasypany przez bombę lotniczą i umierał. To były jego ostatnie słowa. On się tłumaczył, że on zgubił karabin pod gruzami i upewniał się, czy śmierć od zasypania, a nie od kuli, czy aby na pewno jest żołnierską śmiercią. Autopromocja. Wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Słuchowisko poetyckie na scenie teatralnej Trójki. Krzysztof Kamil Baczyński. Autobiografia. A jeden z nas to jestem ja, którym pokochał. W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i roku Baczyńskiego. Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę. Polecamy dzisiaj po 20. Autopromocja. Muzyczne podróże. Muzyczne podróże, Raf Uzar. Gosia Jakubowska, witamy Państwa ponownie w tej japońskiej muzyce, którą dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Jak wrażenia po pierwszej godzinie? Czekamy na Państwa informacje. Dziękuję. Na Państwa wiadomości. Muzyczne podróże @polskieradio.pl. To właśnie na nie Państwo mogą przesyłać swoje wspomnienia. Dziękujemy z Azji. Dziękujemy oczywiście. To jest dobry moment właśnie, żeby podziękować za wszystkie miłe wiadomości i zdjęcia, które nadesłał do nas pan Łukasz, który opisywał pięknie Maderę. Pan Marcin, pana Marcina również serdecznie pozdrawiamy i się cieszymy, że pan z nami jest. No a jeżeli chodzi też o panią Iwonę, to proszę pani, czekamy na ten pyszny placyk rabarbarowy, który pani ugotowała przy naszej audycji. Cieszymy się, że państwo są i zapraszamy na kolejną godzinę muzycznych podróży. Przypominam, jesteśmy w Azji. No i tak na dobry początek Wednesday Capanella, który znowu się znowu Capanella Capella. Otóż to w utworze Gala. Salvador Dali. Salut, Paul la vida. Salvador Dali. Salvador Dali. La vida, Salvador Dali. ですかね。誰のお越し奇跡に乾杯とか言っちゃってね。 Gala. Trochę szok na pewno dla Państwa, bo zupełnie inny klimat niż do tej pory, który panował w muzycznych podróżach. Bardzo popowa, ale także i taka rytmiczna, mocno elektroniczna muzyka. Wednesday Campanella przed chwilą. Japoński rap też. Tak, otóż to. Więc już zostawiamy twórczość Wednesday Campanelli i do niej raczej już dzisiaj nie powrócimy. Natomiast teraz co się szykuje? Teraz Marie Hickey urodziła się w 68 roku, z tego co pamiętam. Kahimi Kari, też mówimy na nią, ma taką ksywę. Jest oczywiście z Japonii, ale śpiewa po angielsku, po francusku i oczywiście po japońsku. Też pod wpływem Shibuya Kei, też producent chyba był Keigo Oyamada, czyli Cornelius. Też to są te wpływy, czyli funk, jazz, kicz. Kahima, też Japonia. Kari. Oczywiście Japonia. Niesamowita płyta, w ogóle niesamowite wrażenie robi. Kicz, lata 60. Czy ja wiem, czy taki kicz mi się nawet całkiem podobało. Mi się bardzo podoba, ale to nie zmienia fakt, że to jest bardzo kiczowate. Lubię kiczowatą muzę. Ja też. Czasami ona jest też potrzebna, żeby docenić czasami te lepsze utwory, a czasami można się przy tych kiczowatych nawet całkiem dobrze bawić. Jeszcze mamy kilka takich przykładów kiczu japońskiego. Tak. Godego, Filipa z gitary. więc jeszcze będzie. No dobrze, to w takim razie chyba zmienimy trochę kurs naszego dzisiejszego statka, którym pływamy wokół Azji. I teraz z Japonii przenosimy się do Chin, tam gdzie czeka na nas Orange Ocean. Orange Ocean przed chwilą w Trójce. Bardzo energiczna muzyka, prawda? Jak na Chiny. Też należy do tej kategorii kiczowatych chyba dzisiejszych. Chiński kicz. Chiński kicz. Kto by pomyślał, że rano będziemy że rano, kto by pomyślał, że będziemy słuchać chińskiego kiczu. No ale proszę, muzyczne podróże. Otóż to, zespół Orange Ocean przed chwilą w Trójce, który zyskał popularność właśnie dzięki albumowi Checkpoint, który pojawił się w 2019 roku. Wcześniej panowie jeszcze tworzyli mini albumy, single. Tak na dobrą sprawę rozpoczęła się ich przygoda z tworzeniem muzyki w 2018 roku. Natomiast jeżeli chodzi o Checkpoint, to był jakiś moment przełomowy, ponieważ panowie stworzyli swój album koncepcyjny. No i też dzięki temu bardzo dużo osób na streamingach obserwowało ich poczynania. Bardzo świeży też zespół, nowy, jeżeli chodzi o chiński rynek muzyczny, ale zachowujący poziom. A ja coś proponuję starszego. Znowu Cornelius, znowu kicz, tym razem japoński kicz, ale... Czyli wracamy do Japonii. Flipper z gitary, po angielsku flip z guitar, czyli gitara pana Flippera. Z Tokio znowu Cornelius, czyli Keigo Oyamada, i to jest chyba szczyt japońskiego kiczu. Jak tu nie kochać Japonii, prawda? Raf, zdradzić oczu jest ten utwór, no, bo proszę Państwa, nazywa... jeszcze tylko dopowiem, że Raf bardzo się śmiał podczas tego utworu, ponieważ tłumaczył mi, że zna tekst. Tak. No to czekamy z wielką niecierpliwością. Flipy z gitaro śpiewają po angielsku, chciałem zaznaczyć. Wiem, że nie brzmiało jak angielski, ale to jest angielski. Kohi miruku kureizu. czyli Coffee Milk Crazy, czyli uwielbiam mleko z kawą, czy kawa z mlekiem właściwie, bo to jest piosenka o fenomenie Coffee Milk, czyli mleczną kawę. I każdy Japończyk uwielbia mleczną, słodką kawę. Może nawet kupować w takich maszynach przedziwnych, bo dziwnie wyglądają te maszyny, są wszędzie. Zimną kawę, ciepłą kawę, ale zawsze bardzo słodką i zawsze bardzo taką śmietankową i to wszędzie można zdobyć. Trochę jak milkshake. Wiesz co, smakuje trochę jak milkshake, tak? Taki kawowy milkshake. I uwielbiają. I to jest kohi miruku, czyli coffee milk. Czy Państwo mieli okazję spróbować właśnie takiej wyjątkowej kawy? Czekamy na Państwa wiadomości muzyczne podróże@polskieradio.pl, bo my nie tylko podróżujemy muzycznie, ale także, jak sami Państwo słyszą, smakowo. A my teraz przenosimy się w takim razie z Japonii do Korei. Marakuja. Thank you. angielsku śpiewa. Tak, czyli mamy jeden utwór. W sumie to nie jeden, bo jeszcze prawdopodobnie pojawi się może. Północ czy południe? Chyba południe, pytanie, prawda? Ale pytanie. No. Yeji przed chwilą, czyli Kate Lee, która mieszka obecnie w Nowym Jorku i tam właśnie tworzy swoją muzykę, ale czerpie jak najwięcej ze swoich korzeni koreańskich. Muszę powiedzieć, że jestem ogromną fanką Yeji i to jest coś niebywałego, ponieważ nie ma chyba drugiej takiej artystki, która aż tak zawirowała muzycznie na mojej playliście, która stworzyła zupełnie osobną kategorię muzyka Yeji po prostu. A powiedz dlaczego? Coś ma ujmującego w swojej twórczości. Każdy jej utwór jest dopracowany, mimo tego, że Yeji sama nie nastawia się na ogromny sukces. To jest to, co mówiliśmy, prawda? Inna wrażliwość, Zupełnie wrażliwość. Mhm. Tworzy muzykę ze względu na swoje zamiłowanie do jej tworzenia, a nie ze względu na pryzmat tego, że musi nabijać liczby i cyferki. I myślę, że to jest też klucz do tego, żeby zrozumieć w ogóle jej twórczość. Ona tworzy dla siebie, ale także i dla osób, które tak samo czują jej muzykę, które tak samo potrafią się wczuć w te emocje, które ona przekazuje. Tu akurat pojawiła się w utworze Passion Fruit, który jest coverem stworzonym w 2017 roku. Pojawił się on na jej drugiej epce. Pierwsza była rok wcześniej. Natomiast jest to utwór, który Państwo mogą kojarzyć z twórczości Drake'a. Też myślę, żeby zdwoszyć dobry cover. O tym będziemy mówić trochę więcej za tydzień, bo już mamy plan. Myślę, że kluczem do dobrego coveru jest ogromne wczucie się też w warstwę liryczną tekstu, żeby zrozumieć i też poczuć, o czym jest dana piosenka. No a Yeji przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie się trochę oddzieliła od swojej rodziny i myślę, że to mogło być też jakimś takim sposobem na odnalezienie się w twórczości Drake'a. Stało się tak zwanym Gajginem. Tak, ponieważ sam Drake śpiewa o rozstaniu. Passion Fruit jest tylko, czyli ta marakuja jest tylko owocem, który jest pewnego rodzaju metaforą do rozstania. Jaka metafora. I rozdzielenia, tego poczucia rozdzielenia ze swoją drugą połówką, miłością, z którą nie może być. I myślę, że Yeji doskonale zna to uczucie trochę też i rozdzielenia, gdzie zostawia swoją kulturę, zostawia swój dom po to, żeby tworzyć i rozwijać się na scenie amerykańskiej. Zachęcam serdecznie Państwa do tego, żeby Państwo w wolnej chwili zapoznali się z twórczością Yeji. Ja myślę, że w muzycznych podróżach będziemy do niej wracać, bo nie sposób jest podróżować bez jej muzyki. Przynajmniej ja nie potrafię. Jeszcze raz. Ona nazywała się Yeji. Yeji. Jest z Korei, z Ameryki i z Korei, prawda? Oczywiście, że tak, z Korei. To przed chwilą, tym bardziej, że jej najnowsza płyta posiada w sobie utwory koreańskie. Natomiast my wrócimy jeszcze dzisiaj do jej twórczości, a tymczasem w muzycznych podróżach... Japonii oczywiście. Nah. Go, dai, go. Monkey, this Godaigo, albo Godaigo, mój chyba ulubiony utwór japoński. Monkey Magic, czyli magia, małpia magia, coś takiego. Skąd pochodzi? Wieki, wieki temu, w 78 roku czy 7 roku powstał film, serial Sayuki się nazywa, na podstawie mitologii chińskiej król małp. I to jest, to było na podstawie mitologii i książka znana bardzo chińska, Podróż chyba na zachód po polsku brzmi. I Godaigo stworzyli właśnie muzykę do serialu i stało się bestsellerem międzynarodowym, głównie w UK, we Francji. I stąd Godaigo. Tworzą różne przedziwne utwory, też często na podstawie mitologii chińskiej, japońskiej. No tak, no bo też właśnie w kulturze japońskiej małpa ma ogromne znaczenie wypędzania duchów, więc stąd też państwo, jeżeli widzą w Japonii małpę, no to oznacza, że wypędza ona po prostu złe demony. Bardzo polecam serial. Monkey Magic się nazywała po angielsku Sayuki, po japońsku Songoku, często też się tłumaczyło na chiński Sun Wukong, po chińsku Dragon Ball. Nie wiem, czy oglądaliście, czy oglądałeś, Gosiu, może Dragon Ball anime. Tak, to się pojawia właśnie Songoku. I to jest ta sama mitologia. No właśnie, bo też w kulturze w ogóle japońskiej i tej azjatyckiej te zwierzęta mają ogromne, ogromne znaczenie. My właśnie o jednym z nich powiedzieliśmy. A teraz od tej muzyki przechodzimy do twórczości Shinataro Sakamoto, który ogromnie, ogromnie zmienił i miał ogromny wpływ na muzykę dekady lat 90. Matomo ga wakaranai. Nande ni wa ni wa. Shintaro Sakamoto. Niesamowite dźwięki, znowu lata 60., jazzu, trochę kiczu. A utwór powstał w 2013, kiedy to już Shintaro Sakamoto rozstał się ze swoim zespołem Yura Yura Teikoku. Co ciekawe, zespół ten wywarł ogromny wpływ w Japonii na muzykę lat 90. Mhm. Też bardzo długo stronili od tego, żeby dołączyć się do wytwórni płytowej, jednak z czasem się do tego przekonali. No też warto zaznaczyć, że wtedy fonografia w latach 90. była na ogromnym, ogromnym poziomie. Przecież tylko się słuchało płyt, Raf, ty na pewno też o tym pamiętasz. Ja trochę już mniej, ponieważ ja wychowywałam się już w erze cyfrowej, co prawda. Ale pamiętam, jak moje siostry, moi rodzice słuchali. Pamiętam, jak mój dziadek słuchał. Oczywiście, że tak było. No i też, jeżeli chodzi o Shintaro Sakamoto, to bardzo ciekawe jest to, jak on stronił od reflektorów na koncertach. On nie był tą osobą, która co prawda był frontmanem zespołu. Co prawda trzymał się trochę na uboczu. Co się stało z zespołem, w którym on grał? Otóż dwóch panów, z którym tworzył zespół Yura Yura Teikoku, grali w innych zespołach. No i z czasem poszedł każdy w swoją stronę. Tak, Shintaro Sakamoto od tamtego czasu uważany też za jeden z kluczowych muzyków japońskich, tworzył swoje własne płyty i tak też nawet całkiem niedawno, bo w tym roku ukazała się jego epka, czyli album krótko grający, więc cały czas jest czynnie rozwijającym się i działającym muzykiem, który oczywiście nawiązuje do kultury lat 80., tak jak sam ty wyczułeś. Nawet 60. bym powiedział. Nawet 60., ale on głównie wychowywał się na muzyce lat 80. i to słychać w muzyce, którą tworzy we współczesnym świecie. Tak, i podobne nuty teraz będziemy mogli usłyszeć z Corneliusem, bo znowu Cornelius tworzy, ale płyta, piosenka jest blurowa, czyli Damon Albarn, Blur, ale remix jest przerobiony, przedłużony przez Corneliusza. Nie wiem, czy Raf znasz i czy Państwo również znają taki album jak Silver and Gold Sufjana Stevensa. Jest to album świąteczny i zdumiewający mi się kojarzy z utworem Corneliusa i Blur. Niesamowite remisy. Jak mówię, on jest często wynajęty przez innych wykonawców, żeby właśnie remiksować. I zawsze w takim podobnym japońskim stylu, minimalistycznym, takie dźwięki atmosferyczne. Bardzo mi się podoba. Dzwoneczki są zawsze w japońskich utworach. Czyli ten Cornelius trochę nam zdominował tę japońską muzykę i podróż. No, Shibuya Kei, ten styl Shibuya Kei jak najbardziej dominuje całą muzykę japońską, więc nie ma co się dziwić. No to w takim razie ja pozwolę sobie na dominację J.E.G., skoro mówiłam o tym, że do niej wrócimy, no to wracamy na sam koniec. Mogę powiedzieć, że jest mistrzynią tworzenia utworów w 2 minuty, albo nawet 5. Pamiętam, że natknęłam się na taki krótki filmik na YouTubie, kiedy to artystka siedziała w swoim zaciszu domowym i pokazywała, jak szybko powstaje jej utwór, nagrywała się na rekorder. Krótko jakiś szybki tekst napisała i później prezentowała, jak szybko to miksuje. Niesamowite jest to, jak piosenka 3-minutowa potrafi powstać w 5 minut i można zrobić. Tak, autentycznie. Pokazywała swój notatnik z jakimiś tam zapiskami. Oczywiście rzadko kiedy możemy zrozumieć jej tekst, jeżeli ktoś nie zna koreańskiego, ponieważ uważa, że koreański jest jej językiem, w nim się odnajduje najlepiej, ale także jej pewnego rodzaju taka tajemniczość się pojawia wtedy w tych utworach. Będzie za chwileczkę Korea, była Dako, DJ Karaszu, Dupis, Cornelius dzisiaj, Gaijin Blues z Polski, Pizzicato 5 z Japonii, Wednesday Caponella. Również z Japonii. Również z Japonii. Kahimi Kari, Flippers Guitar, Orange Ocean, Godaigo, Shinitori Sakamoto i znowu Yeji, która teraz w utworze One in Summer I Forget About the Winter, która traktuje o tym, że kiedy jest dobrze, zapominamy o tych złych momentach i o to właśnie chyba chodzi. What We Draw, album z 2020 roku, teraz w trójce na pożegnanie. Dziękujemy Państwu serdecznie za wspólną 2-godzinną podróż po Azji. No i cóż, słyszymy się standardowo za tydzień o tej samej porze, czyli o godzinie 11:00. Proszę nastawić audio odbiorniki i nasłuchiwać, gdzie się wybierzemy, a będziemy podróżować chyba po całym świecie, bo przed nami playlista pełna coverów. Raf Uzar, Gosia Jakubowska, dziękujemy serdecznie i życzymy spokojnej niedzieli. Do usłyszenia. I realize